जय श्री कृष्णा। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में आज के सत्र में सबका स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंडमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती। निःशेष जाड्यापहा वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये पारायण करते हैं। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः यम सन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पांडव नहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हि निन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्षनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनःसंयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यहाँ तक हमने किया है आज 18वां श्लोक। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे। यदा विनियतं चित्तं यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा युक्त इत्युच्यते तदा अभी पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में साथ में दोहराएंगे। यदा विनियतम चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। साथ में यदा विनियतम चित्त मात्मा सॉरी यदा विनियतम चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। दुबारा यदा विनियतम चित्त मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतम चित्तम, यदा यानी जब, विनियतम संपूर्ण संयमित किया हुआ, चित्तम चित्त, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि यानी कि आत्मस्वरूप में, एव यानी ही, अवतिष्ठते यानी कि स्थिर होता है, तदा उस समय निस्पृहः सर्वकामेभ्यो, सभी कामनाओं के संबंध में जो स्पृहा रहित हो गया है वैसा, सर्वकामेभ्यो निस्पृहः, सभी कामनाओं से जिसकी स्पृहा हट गई है, डिजायर निकल गई है, वैसे व्यक्ति को युक्तः यानी कि योगारूढ़ इति ऐसा उच्यते कहा जाता है। सो जिस समय संपूर्ण संयमित किया हुआ चित्त आत्मस्वरूप में ही स्थिर होता है, उस समय सभी कामनाओं के संबंध में स्पृहा रहित व्यक्ति जो है उनको योगारूढ़ ऐसा कहा जाता है। यानी योग किनको साध्य हुआ है इनकी बात परमात्मा यहां कर रहे हैं। अभी इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने की, बैठने की, आसन वगैरह की स्थिति बताई थी, एकाकीयत चित्तात्मा से शुरू करके सुचोदेश प्रतिष्ठाप्य तत्र एकाग्र मनम कृत्वा समम कायम शिरोग्रीवम, यानी 11, 12, 13 तीन श्लोक जो है उसमें स्पेसिफिक पोजीशन की बात भगवान ने बताई थी। 14 और 15वें श्लोक में सगुण साकार का ध्यान करने का फलहित वर्णन किया है, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित 14वां श्लोक, और युंजन एवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिम निर्वाणम परमा मत संस्थाम अधिगच्छति, यानी मुझे पाते हैं शांति के साथ, निर्वाण मिलता है। और फिर 16वें और 17वें श्लोक में नियम बताए, सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए, नात्यनस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्तत न चातीय स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन, यानी ज़्यादा जागना नहीं, ज़्यादा सोना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा पीना नहीं, ज़्यादा कर्म में घुसे रहना नहीं, और बिल्कुल आलसी नहीं बनना है, वगैरह वगैरह 16 और 17वें श्लोक में भगवान ने बताया। और अभी ये 18वें श्लोक में, और यहाँ से भगवान ध्यान का फल सहित वर्णन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भगवान, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, मन जब ही संसार के सभी चिंतन से मुक्त होकर वहां से विड्रॉ करके अपने स्वरूप में जब स्थिर हो जाता है, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उस स्थिति की बात भगवान यहां कहते हैं। अपने स्वरूप में जब स्थिर हो जाता है तब वहां जो आनंद मिलता है और मन को जो शांति मिलती है वह कहीं और नहीं मिलती, और ये रस मिलते ही मन उसी में तल्लीन हो जाता है। यहां भगवान ने आगे क्या कहा, निस्पृह सर्व कामेभ्य युक्त इत्युच्यते तदा। और ऐसा मन जो है आत्मा स्वरूप में स्थिर हो गया, तल्लीन हो गया, उसको फिर संसार के किसी पदार्थों से कोई प्रकार की स्पृहा इच्छा रहती नहीं है, और संसार के किसी भी भोगों की जरा भी परवाह नहीं होती। और इस समय ऐसा जो चित्त वाला व्यक्ति है उसको भगवान बोलते हैं योगी है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि यहां कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको 5 साल साधना करनी पड़ेगी, 10 साल साधना करनी पड़ेगी, या तो दिन में 5 घंटा बैठना पड़ेगा या साधना करने के लिए, या तो दिन में 10 घंटा ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं। इंस्टेंट यदा तदा, जब ये हुआ तब ये हो गया। मोमेंट हमारा चित्त जो है वो स्वस्थ रूप में स्थिर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जगत के संपूर्ण पदार्थों से हम निस्पृह हो जाएंगे, हमारी इच्छा निकल जाएगी और उसी क्षण हम योगी हो जाएंगे। सो इट इज इंस्टेंटेनियस, खटाक, इट्स लाइक टेकिंग ए पिक्चर इन द कैमरा। शटर दबाया, चाप दबाई, पिक्चर आ गया। यानी स्वस्थ रूप में जब ही हम स्थिर हो गए, अपने आप निस्पृह हो गए, अपने आप योगी बन गए। कितना आसान है योगी बनना। यही बात भगवान ने चौथे श्लोक में भी करी है, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। तो यहां भी परमात्मा वही बात कर रहे हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? वहां भी किया, यहां भी वही बात यदि करनी है तो रिपीटेशन भगवान क्यों करते हैं? ये दोनों में थोड़ा अंतर है। वहां चौथे श्लोक में भगवान जब बात कर रहे थे तभी कर्मयोगी लोक संग्रह वृत्ति से दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है, और ये लोक संग्रह वृत्ति करते करते, दूसरों की सेवा, संसार की सेवा करते करते, वो कर्मों में इतने तल्लीन हो जाता है कि संसार के पदार्थों से उसका राग हट जाता है। और वैसा व्यक्ति भगवान ने वहां कहा कि कर्मयोगी, सिंसियर कर्मयोगी, हु गिव्स हिज 100% टू व्हाट इज डूइंग, संसार के पदार्थों से राग हट जाता है तब वो योगारूढ़ हो जाता है। चाय घर में बना रहे हैं और चाय बनाते बनाते इतने तल्लीन हो गए, आप घर में समझ दीजिए कि 4 गेस्ट आए और उनके लिए आप 4 चाय बना रहे हैं, अपने लिए आपको तो पीनी नहीं है, तो लोक संग्रह वृत्ति हो गई, दूसरों के लिए कर रहे हैं, और ये चाय बनाते बनाते चाय बनाने की क्रिया में इतने तल्लीन हो गए कि बाकी सब आजू बाजू में क्या हो रहा है, बैठे हैं 4 लोग बैठे क्या बात कर रहे हैं, उसमें आपका ध्यान नहीं है, यू आर नॉट 100% यू आर इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द टी। तो उस समय आप वो कर्मयोगी, चाय बनाने वाले कर्मयोगी योगारूढ़ हो गए, ऐसा कहा जा सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, यहां जो ध्यान योगी है वह कर्मयोगी कर्मों में चित्त को लगाता है, यहां जो ध्यान योगी है वह स्वस्वरूप में चित्त को लगाता है, यानी कि आत्मस्वरूप में चित्त को लगाता है। वहां चित्त चाय में था, यहां चित्त आत्मा में है। और जब ऐसा होता है तब सभी क्रिया और संसार के सभी पदार्थों से हम निस्पृह हो जाते हैं, और हमें योगी की स्थिति प्राप्त होती है। तो चौथे श्लोक में और ये 18वें श्लोक में फर्क इतना है कि वहां कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती है तब वो योगारूढ़ हो जाता है, और ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थिर होता है फिर उसकी कामना मिट जाती है। द सीक्वेंस इज डिफरेंट। वहां कर्मयोगी की कामना मिट जाती है और कर्म जो कर रहा है मात्र उसी कर्म में वो कंसंट्रेशन हो जाता है, बाकी की सारी कामनाएं मिट जाती है और वो योगारूढ़ हो जाता है। ध्यान योगी पहले चित्त में अपने स्वरूप को स्थिर, अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करता है, और क्योंकि अपने स्वरूप में चित्त स्थिर हो गया उसमें आनंद इतना मिल रहा है कि संसार में किसी भी चीज की कामना रहती नहीं है, मिट जाती है। तो इस श्लोक से लेकर भगवान अगले 5 श्लोक तक योग के फल पर विचार करते हैं। यानी जो पूर्ण योगी है, आत्म साक्षात्कार जिसको हो रहा है, वैसे योगियों का क्या अनुभव होता है इसकी बात भगवान कर रहे हैं। युक्त शब्द का प्रयोग भगवान ने कई जगह पर भगवद गीता में किया है, और साधक के युक्त बनने पर विशेष एम्फेसिस किया है, और ये युक्त शब्द की परिभाषा अभी भगवान यहां बहुत स्पष्टता से कर रहे हैं। उसका इंडिकेशन संकेत अलग अलग जगह पर किया है युक्त शब्द का प्रयोग करके। पूर्णतया संयमित किया हुआ मन आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। असंयमित मन जो है, व्हाट डज एग्जैक्टली इट मींस, पूर्णतया संयमित किया हुआ मन आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, इस जो उक्ति है इसका अर्थ क्या है, व्हाट डू वी इन्फर बाय दैट। तो असंयमित मन जो है वो क्या करता है, संसार के विषयों में से सुख पाने की इच्छा करता है, सुख की खोज करता है, तो इस मन को यदि आत्मस्वरूप के साथ उसका अनुसंधान किया जाए तो उसका ध्यान इस स्थिति में स्वाभाविक और विषयों से हटकर आत्मस्वरूप में स्थिर होगा। और ये मन को स्थिर करने की जो टेक्निक भगवान ने बताई वो इस श्लोक के दूसरे चरण में, कि सभी कामनाओं से जब निस्पृहता हो जाएगी तभी हमें चित्त स्थिर हो जाएगा। अभी यहां एक बात हमें समझनी है और थोड़ी टची है, समझे, कि मोस्टली जब भी हम ये सब अध्यात्म के बारे में और ये कामनाओं के बारे में सोचते हैं तो अनेक व्याख्याकार ऐसा कहते हैं कि भाई कामनाओं का त्याग करो, कामनाओं को छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो। अभी विषयों की कामना और विषयों की स्पृहा, ये दो में फर्क है। कामना को हम छोड़ नहीं सकते पूरा पूरा, और छोड़ेंगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा। कामना यानी कि इच्छा, कामना या तो इच्छा होना वो अनुचित नहीं है, और किसी भी चीज की कामना करना या तो इच्छा करना उससे हमें कोई तकलीफ भी नहीं होती है। इसलिए सुभाषितकार ने कहा है ना कि आशा नाम मनुष्याणाम काचिद आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रदावंते मुक्ता स्थिष्ठन्ति पंगुवत आशा यानी कि कामना यानी कि इच्छा। मनुष्यों में आशा नाम की, इच्छा नाम की, कामना नाम की एक आश्चर्यकारक श्रृंखला है, जंजीर है, ययाबद्धा प्रदावंते, जिससे जो बंधे हैं वो दौड़ते हैं, मुक्ता तिष्ठन्ति पंगु, जो उससे मुक्त है वो पंगु की तरह खड़ा हो जाते हैं। यानी सी हमारे गृहस्थियों के लिए बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कामना इच्छा आशा मन में होना ये बुरा नहीं है, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम संसारी गृहस्थी रह नहीं सकते। आप बिजनेस कर रहे हैं, समझ लीजिए कि बिजनेस में 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो वो 1 करोड़ के टर्नओवर को आप 5 करोड़ करने की इच्छा नहीं रखोगे, कामना नहीं रखोगे, रखनी ही चाहिए, बिकॉज यदि ये नहीं करेंगे तो देर इज नो ग्रोथ, डेवलपमेंट नहीं होगा। संसार में जो भी डेवलपमेंट्स हैं हुए हैं ये कामना से ही हुए हैं, इच्छा से ही हुए हैं। तो कामना या तो इच्छा बुरी नहीं है, लेट अस अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। लेकिन ये इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए हमारे मन में जो लालसा या तो स्पृहा होती है, इस बात को अंग्रेजी में कहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि टू हैव डिजायर इज नॉट बैड, बट टू हैव क्रेविंग फॉर दैट इज बैड। इच्छा होना, कामना होना वो बुरा नहीं है, लेकिन ये इच्छा की परिपूर्ति करने के लिए जो लालसा होती है, स्पृहा होती है, बाय बोरो और स्टील, ये बात जब जीवन में आती है तभी हमें वो तकलीफ पहुंचाती है। यानी कोई भी इच्छा की परिपूर्ति के लिए आसक्ति और उन्माद हो गया तो ये हानिकारक है। सो भगवत गीता हमें मात्र विषयों की स्पृहा त्याग करने का उपदेश देती है, यानी लीव द क्रेविंग नॉट द डिजायर। मुझे बटाटे वड़े अच्छे लगते हैं, बटाटा वड़ा खाने की मैं डिजायर रख सकता हूं, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन बटाटा वड़ा खाने की क्रेविंग जो है दैट इज बैड, लालसा। फिर क्या होगा, किसी ना किसी प्रकार से मुझे वो खाने ही है, बाय बरोर स्टील, ये गलत है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स, कामना और स्पृहा, इच्छा और स्पृहा। तो जो भी विषय संसार के हैं उनकी उपयोगिता है उसका विवेक पूर्ण मूल्यांकन करें, यानी कि फिर डू द एनालिसिस कि भाई क्या सही है क्या सही नहीं है, किस हद तक सही है। ऐसा जब हम सोचेंगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे संसार के जो विषय हैं उनमें से हमारा मन हट के आत्मा में स्थिर होने लगेगा। यानी सी यू डेवलप दैट हैबिट। पहले मान लीजिए कि वही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं, पहले बटाटे वड़े भी अच्छे लगते थे, कांदा भजी भी अच्छी लगती थी, थाली पेट भी अच्छी लगती थी, इडली सांभर भी अच्छा लगता था और सब कुछ खाने की इच्छा होती थी। धीरे धीरे धीरे मन उसमें से हटता जाता है, उसके पीछे जो क्रेविंग है वो, मैं अपनी बात करता हूं ना, एक जमाना था जब भी हम कॉलेज में थे और उन दिनों तो 60s की बात है, लेट 60s की, 65, 66, 67 तक की बात है, कि बॉम्बे में इतने सारे उड़ीपी रेस्टोरेंट नहीं थे, गिने चुने अच्छे अच्छे थे और नए नए खुल रहे थे। तो जैसे भी पता चले कि भाई फलां जगह पर नया उड़ीपी रेस्टोरेंट खुला है तो चलो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर इडली सांभर खा के आते हैं, वहाँ उत्तप्पा कैसा बनता है खा के आते हैं। तो रहते थे दहिसर में, मुलुंड में, भांडुप में, घाटकोपर में, लोअर परेल में, बस ये जो है ना इसको लालसा कहते हैं। इसको स्पृहा करते हैं, इसको क्रेविंग कहते हैं। यह क्रेविंग जिस दिन निकल जाए, तो आज भी बटाटे वड़े या तो इडली सांभर इतने ही अच्छे लगते हैं, खाने में इतना ही मजा आता है, लेकिन ये क्रेविंग नहीं है। नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं मिला अच्छा है, नहीं मिला जो। पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से करी है। ताश खेलने की इच्छा है, ताश खेल लो, बट उसके ऊपर एक मन के ऊपर पाबंदी रखो, एक घंटा खेलना है। मान लीजिए अगर रात को 8 से 9 के बीच में खेलना है, 8 से 9 ताश खेल लीजिए, फिर 9 बजे आपके हाथ में बाजी है, वो कितनी भी अच्छी है और उसके उसमें कितना भी रस आ रहा है, 9 बंद बंद। और वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भजिया खाना बुरा नहीं है, और या तो आप खदेड़ होकर भजिया खाते ही रहो, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ, मोस्टली पीपल आर लाइक दैट, या तो भजिया को बिल्कुल छोड़ देना, जो बहुत अच्छा लगता है उसको छोड़ देना, वो भी आसान है। लेकिन जब भी मैं भजिया खाऊंगा तभी मात्र 2 ही भजिया खाऊंगा, ये करना मुश्किल है। यहां मन को विषयों के ऊपर कंट्रोल करना सिखाना पड़ता है, और ये कंट्रोल जब भी मन के ऊपर आएगा तो तभी मन विषयों से निवृत्त होकर आत्मा में स्थिर होना सीखेगा, और ये जो भी होगा ये उसका युक्तता का लक्षण है, और ऐसा व्यक्ति युक्त कहलाता है। भगवान ने इसके लिए युक्त शब्द या तो योगी शब्द का प्रयोग किया। अभी ये योग साधना करते समय मन में किस प्रकार का संकल्प करना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे शास्त्रकार बताते हैं कि ऐहिक अथवा पारलौकिक विषयों का कभी भी संकल्प न हो। ऐहिक यानी कि इस पृथ्वी पर के, पारलौकिक यानी स्वर्ग वगैरह परलोक के विषयों में कोई प्रकार का संकल्प हमारे मन में न हो। तो ऐहिक में तो सभी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बंगलो, क्या, और साथ साथ सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, उसका भी संकल्प नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे ये, मैं बड़ा आदमी कहलाऊं। वैसे पारलौकिक विषय जैसे कि योग साधना करते करते हमें किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसे भी संकल्प नहीं करना है, क्योंकि ये सारी जो सिद्धियां हैं वह अल्टीमेटली माया ही है, और हमें फाइनली हमारे अध्यात्म के मार्ग से विचलित करने वाली हैं। तो ये सिद्धि कभी हमें मोक्ष नहीं दिलाती, रादर वो मोक्ष के मार्ग में अवरोध बनती हैं और अधपतन का कभी कभी कारण भी बन सकती हैं। मन में जब ये इच्छाओं का स्पृहा का जो लालसा का पवन जब भी फूंकता रहेगा, ये आसक्ति जब भी रहेगी, तब तक मन हमेशा विषयों के पीछे भागेगा, और नाव में सड़ में जब भी ये पवन जब भी भरता है, और यदि वो सुकान को ठीक तरीके से यदि नहीं नाविक ने संभाला तो वह हवा सुकान में भरती है, भरती है और उस नाव को उठाकर कहीं भी ले जाकर टकरा देती है। तो ये पवन जब भी आता है तभी जो सक्षम नाविक है वो क्या करता है, वो सुकान को वो हिसाब से अपनी दिशा की ओर ले जाने के लिए उसको बदलते रहता है, घुमाते रहता है, एंड दैट इज हाउ यू रीच योर डेस्टिनेशन। सो विषयों के संसर्ग में मन में राग, देश, द्वेष, काम, क्रोध वगैरह जो विकार निर्माण होते हैं, वह इस तरीके से सुकान रहित नौका की तरह उसको घसीट के लेकर जाता है। ये कैसे करने का आगे 15वें अध्याय में भी भगवान बात करने वाला, संग स्वस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, पुरुषोत्तम योग में। वो जब आएंगे तभी देखेंगे उस बारे में। दूसरे अध्याय में भी भगवान ने हमने सिखा कर लाए हैं, यहाँ प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनियवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोचित। स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण, पहली डेफिनेशन वहां बताई थी। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते 59वें श्लोक में दूसरे अध्याय में भी बताई थी। यानी बार बार परमात्मा हमें इस बात की ओर हमारा ध्यानाकर्षण करते हैं कि दिस इज वॉट यू आर रिक्वायर्ड टू डू। हमने अष्टांग योग का जिक्र किया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जैसे अगले सत्र में भी कहा गया था, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है और करेंगे ही। अभी तक भगवान ने अंतरंग और बहिरंग साधना की जो बातें हैं वो करी, हमें किस तरीके से तैयार होना है, और अभी ये होने के बाद भगवान एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन यानी ध्यान कैसे करना चाहिए इस विषय की ओर धीरे धीरे हमें ले चल रहे हैं। तो ये 18वें श्लोक से ध्यान स्वरूप के ऊपर भगवान बात करेंगे, और ये जो ध्यान स्वरूप में मन लगाने की जो बात है, ध्यान करने की बात है, उसके तीन स्टेजेस हैं। ये अष्टांग योग के जो लास्ट तीन स्टेजेस है, धारणा ध्यान और समाधि। धारणा यानी हमारे मन को जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, जो विषय है जिसके ऊपर हमें ध्यान करना है, इसके ऊपर मन को फोकस करना है। यानी कि हमारे विचार को मात्र उसी विषय के बारे में फोकस करना है। तो कोई भी, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि आपको BMW लेनी है, तो आपके मन में BMW की धारणा हो सकती है, यू फोकस योर माइंड ऑन BMW। या तो बहनों को अभी ये सीजन आ रही है तो उंधिया बनाने का है, तो उंधिया के ऊपर आप धारणा कर सकते हैं, यानी कि दिमाग के अंदर उंधिया के सिवा दूसरा कोई विचार आता ही नहीं, देयर इज नो अदर थॉट एक्सेप्ट उंधिया। तो ये यानी धारणा, लेट अस अंडरस्टैंड, धारणा यानी ध्यान करने के किसी एक भी कोई एक विषय के ऊपर हमारा मन अटक जाए, एक ही विषय के ऊपर हमारा मन सोचता रहे। यानी मान लीजिए कि उंधिया की बात करते हैं, तो उंधिया के ऊपर हम बात करेंगे तो उंधिया आकार वृत्ति हो गया, आकार यानी तो फॉर्म उसका, वो कैसा उंधिया बनेगा, स्वाद कैसे बनेगा, उसमें मसाला कितना डाला जाएगा, तेल कितना डालेंगे। तो हमारे हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो मात्र उंधिया के रिलेटेड विचार ही आएंगे। इसी तरह यदि हम हमारे इष्ट देव के बारे में सोचना शुरू करें, भगवान कृष्ण के बारे में, तो ईश्वराकार वृत्ति होगी। पहले उंधिया आकार वृत्ति थी, अब ईश्वराकार वृत्ति हो जाएगी, यानी कि आवर माइंड विल बी फोकस्ड ओनली ऑन आवर इष्ट देव, भगवान कृष्ण के बारे में ही हम सोचेंगे, नथिंग एल्स। और फिर धीरे धीरे उसमें से भी मन को हटाकर आत्मस्वरूप में फोकस करना है, और आत्माकार वृत्ति हो जाती है, देन यू फोकस ऑन आत्मा। सो जिस आकार के ऊपर हम फोकस करें उस आकार की वृत्ति हमारे मन में होती है, और तत्त्व आकार वृत्ति एव तत्त्व विषय धारणा, यानी जिस आकार की हमारे मन में वृत्ति होती है उसकी हमारे मन में धारणा होती है। धारणा यानी कि धारण करना, उस विचार को धारण करना। तो इट कैन बी BMW धारणा, इट कैन बी उंधिया धारणा, इट कैन बी भगवान कृष्ण धारणा और इट कैन बी आत्मस्वरूप धारणा। सो ये जो है ये पहले इस बात के ऊपर हमें अभ्यास करना है, क्योंकि ये जो धारणा है वह हमेशा रहती नहीं। थॉट जो आते हैं वो कंटिन्यूअसली हमारे मन में एक ही विचार हमेशा नहीं रहते। मान लीजिएगा उंधिया की बात सोच रहे हैं, उंधिया बनाने की, सडनली उसके साथ दूसरे विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं कि उंधिया के साथ क्या करेंगे, पूरी बनाएंगे या खाली उंधिया खाएंगे, अभी कुछ उसके साथ और कुछ बनाना है क्या, बिरयानी बनानी है क्या, रायता बनाना है क्या। यानी धारणा आप उंधिया की कर रहे हैं लेकिन उसके साथ जुड़े हुए सप्लीमेंट्री विचार भी हमारे मन में आते हैं। BMW की आप धारणा कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं नहीं नहीं BMW नहीं, ऑडी के बारे में भी जरा सोचना चाहिए, वो भी जरा शोरूम में जाकर देख के तो आते हैं, लेनी तो BMW है लेकिन ऑडी भी जरा देख लेते हैं। तो क्या हुआ, धारणा BMW की है लेकिन वो BMW का विचार मन में कंटिन्यूसली टिकता नहीं है, उंधिया का विचार मन में कंटिन्यूसली टिकता नहीं है, साथ में पूरी भी आ जाती है, बिरयानी भी आ जाती है। इट इज कॉल्ड अ मोमेंटरी एग्जिस्टेंस। उसकी बात वाली जो स्थिति है वो ध्यान, धारणा ध्यान समाधि तीन है ना। तो ध्यान में क्या होता है कि इसको टेक्निकली सजातीय प्रत्यय प्रवाह कहा जाता है, यानी सजातीय यानी सिमिलर, प्रवाह यानी फ्लो, प्रत्यय थॉट यानी फ्लो ऑफ सिमिलर थॉट्स। मन में जो भी विचार आते हैं वह उसी विषय के बारे में आते हैं। धारणा और ध्यान में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। धारणा में मन में उंधिया आ रहा है, उंधिया के साथ पूरी भी आती है, उंधिया के साथ बिरयानी भी आती है, धारणा आप उंधिया की कर रहे हैं, धारणा आप भगवान कृष्ण की कर रहे हैं तो उसके साथ राधा जी भी आएंगी, उसके साथ गोपियां भी आएंगी, उसके साथ ग्वाल भी आएंगे, उसके साथ गैया भी आएगी, उसके साथ मक्खन मिश्री भी आएगा, यह सब कुछ आएगा। यह धारणा है, यानी अटेम्प्ट हमारा है एक विषय के ऊपर फोकस करना, इट कुड बी एनी सब्जेक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड, और उसके अलावा भी और भी विषय उसके साथ साथ मन में आ जाते हैं। सेंट्रल थॉट इज दैट जिसके ऊपर आपकी धारणा है, जिसको आप धारण करना चाहते हैं। ध्यान में क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम, उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड विचार आते हैं आपके मन में। सो कमिंग बैक टू उंधिया, तो जब भी आप उंधिया की धारणा करते हैं और उंधिया का जब भी आप ध्यान करेंगे तो तभी पूरी मन में नहीं आएगी, बिरयानी मन में नहीं आएगी, लेकिन उंधिया में पापड़ी डालनी है, बैगन डालने हैं, कैसा बैगन चाहिए, बटाटा छोटा डालना है या बड़े बटाटे को काट कर दो टुकड़ा करके डालना है, कंद डाले या न डाले, केला डाले या न डाले, यानी उंधिया के जो इंग्रेडिएंट्स है उसी के बारे में मन में विचार आता है, सजातीय विचार रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कृष्ण भगवान का ध्यान यदि हम करते हैं, पहले धारणा कृष्ण भगवान की हुई, धारणा में राधा जी भी आई, गोपियां भी आई, गोप भी आए, ग्वाल भी आए, सब कुछ है। अभी ध्यान में जब ये आए, ध्यान की स्थिति में, तो ये सारे हट गए, मात्र भगवान कृष्ण के स्वरूप के ऊपर हमारा ध्यान जाता है कि कृष्ण भगवान ने मोर मुकुट पहना है, हाथ में बंसी ली हुई है, तिरछे चरण हैं उनके, पीताम्बर पहना हुआ है, वैजयंती माला धारण की हुई है। तो ये जो विचार आते हैं मात्र कृष्ण भगवान के रिलेटेड विचार आते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। तो धारणा और ध्यान में फर्क ये है। और जब ये ध्यान करने की हमें प्रैक्टिस होती है, पहले धारणा फिर ध्यान जब हम करते हैं, तो हमारे मन के अंदर उसके गुरु बनते हैं। अवर माइंड प्रिपेयर्स द हाईवेज फॉर दैट थॉट। ग्रूज फॉर दैट थॉट। ये गोल सेटिंग वाले इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस करते हैं कि मान लीजिए कि आपको एक बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, तो आप जब भी वो उद्योगपति बन जाएंगे, आपकी फैक्ट्री होगी, ये होगा वो होगा, मान लीजिए कि रिलायंस के लेवल का आपको कारोबार करना है, तो यू थिंक ऑफ इट और वो यू कीप ऑन इमेजिनिंग अबाउट इट। तो वो जो विचार है आपके मन के अंदर एक ग्रूव बनाते हैं। मतलब वो छोटे खेड़े गांव में पहले के ज़माने में जब भी बैलगाड़ी चलती थी, तो बैलगाड़ी का जो रास्ता था वो बैलगाड़ी के रास्ते के जो दो पहिए चलते थे मात्र, जिसको हम गाड़ावाड बोलते थे, यू नो इट इट इट इट क्रिएट्स दैट पाथ जिसके ऊपर से गाड़ी चलती है, बैलगाड़ी चलती है बार बार बार बार बार बार। तो ये जो ग्रूव जो है वो हमारे मन में बनते हैं, और इसलिए हमारे जो संत महात्माएं हैं जिन्होंने ये ध्यान करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी पद्धति सिखाई है, और वो है अखंड नाम जाप। उसमें क्या होता है बल्ब कि मान लीजिए कि आपने एक घंटा कहीं अखंड नाम जप में हिस्सा लिया और फिर आप वहां से हट भी गए, घर चले गए, लेकिन घर में जाकर भी आप अपने दूसरे काम करते हैं, लेकिन ये नाम स्मरण मन में चलता ही रहता है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। साथ में बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। मल्लिकेश्वराय शिव मल्लिकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। मल्लिकेश्वराय शिव मल्लिकेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओंकारेश्वराय शिव ओंकारेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैजनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं वृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नाम जप when the mind repeats namah shivaya om namah shivaya namah shivaya om namah shivaya to hamara man jo hai wo groove banata hai pattern banata hai aur ye pattern jo hai wo hamare subconscious mind mein register ho jati hai aur fir aap gar jaoge tab bhi ye namah shivaya om namah shivaya dimag mein goonjta hi rahega ye अखंड नाम जप इसलिए है कि इससे हमें धारणा में से ध्यान में जाने की सुविधा होती है। वैसे कृष्ण भगवान के ध्यान आप कर रहे हैं तो श्री कृष्ण शरणम का जाप कीजिए तो क्या होता है कि इससे धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे मन में उस स्वरूप में कॉन्सेंट्रेट होने की आदत बनती जाती है। ये मंत्र जो है वो अपना एक गुरु एक रास्ता बनाता है जिसके ऊपर हमारा मन दौड़ता है। तो ये धारणा में से ध्यान में आने की ये पद्धति है। मन की आदत है ये वासना बनाने की, वासना में डूबे रहने की, कैपेसिटी टू फॉर्म दिस वासना, ये इंप्रेशंस, ये जो गुरु बनाने की आदत मन की है और ये फिर संस्कार बनते हैं धीरे धीरे। और वो जो वासना है, वो जो आपकी इच्छा है, वो जितनी स्ट्रांग उतना वो विचार प्रबल होता रहेगा मन में। जब भी हम साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल पर एक बार चढ़ के आपने पेडल मार दिया, दो चार पेडल मार दिए और फिर बाद में छोड़ दिया, तो इनिशियल मोमेंटम जो आपने उस दिया वो साइकिल फॉर सम टाइम इट कंटिन्यूज टू रन, अपने आप चलती रहती है। जो लोग रेगुलरली साइकिल चलाते हैं वो पेडल मारते ही नहीं रहते हैं, दो चार पेडल मार दिए फिर छोड़ दिया, साइकिल चलती है, फिर वापस गति धीरी हो गई, वापस दो पेडल मार दिए, वापस साइकिल चलती है। तो हमारे विचार में भी इसी तरीके से होता है। वंस वो एक वृत्ति, वो मोमेंटम एक बार मिल गया तो फिर ये विल पावर रूपी पेडल की जरूरत नहीं है। और ये जो वृत्ति है जो किसी प्रकार के प्रयत्न के बिना चलती है उसको सूक्ष्म वृत्ति कहते हैं। और किसी भी प्रकार के अटेम्प्ट के बिना, जैसे साइकिल अपने आप चलती है उस तरीके से, विदाउट डिलिबरेट एफर्ट जो वृत्ति बनती है, जो सूक्ष्म वृत्ति है। तो अभी हमने नाम जप किया नमः शिवाय का, तो एक बार आप अभी जब भी हमने नाम जप किया तभी हमने पेडल मारे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का मंत्र का, अभी वो साइकिल चलती रहती है अपने आप, मन में वो गूंजता ही रहता है थ्रू आउट द डे। ये सूक्ष्म वृत्ति है, सटल थॉट्स हैं। और ये सटल थॉट्स जब भी हमारे मन में आते हैं तभी आपको पता भी नहीं है कि ये चल रहा है, ऑटोमेटिकली चलता रहता है, यू आर नॉट इवन फोकसिंग ऑन दैट थॉट। और ये थॉट, दिस एब्सॉर्प्शन हमारे मन में आता है, इससे हमारा जो ध्यान है वो ध्यान धीरे धीरे पक्का होता है। अभी ये बात सबलाइम होते होते पहले उंधिया के ऊपर ध्यान जाता है, फिर कृष्ण भगवान के ऊपर ध्यान जाता है, और फिर धीरे धीरे सबलाइम होते होते होते होते अहम ब्रह्मास्मि, और ये जो धारणा के बाद जो ध्यान है, यानी कि जो पहले आपको पेडल लगाना पड़ता था, डेलिबरेट मोमेंटम देना पड़ता था, आफ्टर सम टाइम ये पेडल मारने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये विचार मन में चलने लगते हैं। और इसकी जो अंतिम जो कक्षा है, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो स्टेज हमारा आता है, और फिर पहले हमने धारणा की, फिर वो ध्यान हुआ, नमः शिवाय का जाप शुरू किया, धारणा किया, फिर वो ध्यान यानी कि वो जाप हमने बंद कर दिया, फिर भी वो मन में सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं, और फाइनली जब ही आत्मा के स्वरूप के साथ हमारा अनुसंधान होता है, तो पहले जैसे नमः शिवाय का जाप किया था वैसे हम अब अहम ब्रह्मास्मि के जाप करते हैं, धारणा करते हैं, फिर हमने वो जाप बंद भी किए तो सबकॉन्शियस माइंड में अहम ब्रह्मास्मि चलता रहता है, ये ध्यान है। और फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि जब ये अहम ब्रह्मास्मि की आपको अनुभूति होने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं ही आत्मस्वरूप हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये स्टेज जो है ये समाधि की स्टेज है, कि जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो डिवीजन है वो मिट जाता है। अभी तक क्या था, सब्जेक्ट आप है और ऑब्जेक्ट अहम ब्रह्मास्मि का विचार है। जिस दिन ये अहम ब्रह्मास्मि के विचार के साथ आप एकाकार हो गए, हमें अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में पा लिया, तो जो स्टेट आती है, जो दशा हमारी होती है, इसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, बिकॉज कोई विकल्प नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हमारे वेदांत के आचार्य उसका एग्जाम्पल देते हैं कि पानी के अंदर आपने नमक या तो शक्कर मिला दिया, तो अंदर शक्कर है या तो नमक अंदर है, लेकिन अभी वो दिखता नहीं है, वो पानी के साथ घुल मिल गया, लेकिन जब भी आप उसका स्वाद लोगे तो पता चलेगा नमक है इसमें। तो ये जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, ये विचार हैं, आते हैं, ब्रह्म मैं ब्रह्म का विचार आते रहते हैं लाइक नमक, बट दे गेट डिसॉल्व्ड, दे आर देयर, वो विचार अपनी जगह पर है, लेकिन वो सटल रूप में हमारे अंदर है, और इसको निर्विकल्प समाधि कहा है। और कृष्ण यहाँ इस श्लोक में धारणा, ध्यान और समाधि की बात कर रहे हैं। अभी जो चर्चा होने वाली है वो इन स्टेजेस की होने वाली है। तो विनियतम चित्तम, यदा विनियतम चित्तम, यानी कि फर्स्ट द माइंड इज विथड्रॉइंग फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, बाहर के सभी विषयों से हमने निकाल लिया, और जो आकार वृत्ति हमारी है वो आकार है हमारा आत्मा, यानी आत्मध्यान। तो हमारे माइंड को अनात्मा से निकाल लेना है। अनात्मा यानी कि ये संसार के साथ जुड़े हुए सभी ऑब्जेक्ट्स के निकाल के आत्मा में कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर घर बार पत्नी परिवार पति बच्चे बाल सब कुछ निकल जाते हैं, ये सब अनात्मा है। तो मात्र अहम ब्रह्मास्मि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये बात जब भी मन में चालू हो जाती है तो दिस इज व्हाट इज एम्ड एट बाय सेइंग विनियतम चित्तम। और ये कैसे होता है? सर्व कामेभ्य निस्पृहः, दैट इज ओनली बाय डेवलपिंग डिटैचमेंट फ्रॉम अनात्मा। संसार की किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के साथ हमारा संबंध जब भी छूट जाए, क्योंकि अभी तक हमारा मन जो है वो राग और द्वेष से संसार के विषयों में फंसा हुआ है, वहां से यदि हम उसको निकाल लें तो मान लीजिए कि किसी की नई नई शादी हुई है और वो व्यक्ति का मार्केटिंग का जॉब है समझ लीजिए, तो कंपनी की ओर से उसको कहीं बाहर भेजा जाता है, बाहर गांव हफ्ते के लिए, वो इज ऑन अ टूर। लेकिन वो टूर पे रहते हुए भी हमेशा उसके मन में विचार पत्नी के ही आते हैं, कैसे होगी, क्या करती होगी, ये क्या होगा, हाँ ये वो। तो मन को इन सब में से, ये अटैचमेंट से निकाल लेना है। ये वाइफ अटैचमेंट यानी कि वाइफ आकार वृत्ति हो गई, पत्नी आकार वृत्ति हो गई। तो इस तरीके से संसार के किसी भी विषयों में राग और द्वेष के साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है, वहां से उसको डिटैच करके आत्मा में पिरोना। सर्व कामेभ्य निस्पृहः, सभी काम में से उसको निकालना है। और जैसे ही उसमें से निकालेंगे माइंड इज फ्री। सी, आपके हाथ में समझ लीजिए कोई एक वजन है और आपको दूसरी चीज लेनी है, तो पहली चीज आप नीचे रखोगे तो दूसरी ले पाओगे ना। सो व्हेन द माइंड इज ऑक्यूपाइड, संसार के विषयों में जब भी माइंड भटक रहा है, जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं तब तक ये आत्मा की बात आएगी नहीं। तो संसार की ऑब्जेक्ट्स जो है, वस्तुएं हैं, उसको आप छोड़ देंगे तो फिर माइंड इज अवेलेबल फॉर आत्मध्यान। आत्मध्यान करने के लिए मन अवेलेबल है और इसको कहते हैं आत्मानि एव अवतिष्ठते, यानी कि संसार के साथ जुड़े हुए सभी विचारों को छोड़कर हाथ में से नीचे रख के मात्र आत्मा की ही बात रखें तो। अभी यहां एक बात और भी समझनी है कि आत्मा यहाँ है और मन कहीं और है, ऐसा कि मन को वहां से आकर लेके फिक्स लेकर आओ, फिक्स करो आत्मा के ऊपर, उसको चिपका दो फेविकोल लेकर, ऐसा नहीं है। आत्मा और मन एक ही जगह पर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आत्मा कहीं और भटक रहा, मन कहीं और भटक रहा है, आत्मा के साथ अनुसंधान नहीं कर रहा है। यानी मन जब पूरा पूरा आत्मनिएव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, ये स्थिति जब आएगी तभी ये बात बनेगी। तो यहां एक बात दूसरी एक अच्छी तरह से समझ लेनी है, वो यह है कि जो वेदांतिक मेडिटेशन है और जो नॉर्मल मेडिटेशन सिखाया जाता है, उसमें फर्क ये है कि वेदांतिक मेडिटेशन इज नॉट थॉटलेसनेस। योग में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो थॉटलेसनेस है, यानी कि मन को बिल्कुल विचार मुक्त कर दो, विच इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। योग की फिलोसॉफी जो है वो कहते हैं कि विचार शून्य मन को कर दो, यानी जैसे विचार शून्य हो गया तो मन ही चला गया। मन मीन्स विचार करता है वो। ये जो हमारा यहां जो बात हो रही वैदांतिक मेडिटेशन, उसमें थॉटलेसनेस नहीं है। योगिक मेडिटेशन में जब भी मन थॉटलेसनेस स्थिति में आता है तभी यू गेट द रिलैक्सेशन। आपको मन थोड़ा हल्का लगता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन वेदांतिक मेडिटेशन में जहां हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है, वहां हमें अपने आत्मा के साथ अनुसंधान करना है, तो हमें यहां निर्विचार यानी कि थॉटलेस माइंड की बात नहीं करनी है। हम यहां अहमियत देते हैं विचार की। वी गिव इंपोर्टेंस टू द थॉट एंड व्हाट टाइप ऑफ थॉट, द थॉट विच इज सेंटर अराउंड आत्मा। हमारे आत्मा के साथ जो अनुसंधान करते हुए जो विचार आते हैं, उस विचार के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। यानी कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, और विचार आएंगे मन में, लेकिन हमारा जो फोकस जो है वो आत्मा के ऊपर रहता है। इसकी वजह से और दूसरे विचार जो भी आते हैं, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मान लीजिए कि कमरे में आप बैठे हैं, यहाँ प्रकाश है लाइट का, लोग आते हैं जाते हैं, तो ये जो प्रकाश है वो उनको एल्यूमिनेट करता है, वो उनको दिखाता, उनको प्रकाशित करता है। लेकिन लोगों का आना जाना वो प्रकाश को विक्षेपित नहीं करता। लाइट इज देयर ऑलवेज। पीपल एंटर द हॉल, द लाइट एल्यूमिनेट्स देम। पीपल लीव द हॉल, फिर भी एम्प्टी हॉल इज देयर, स्टिल इट इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट। पीपल कम एंड गो, द हॉल गेट्स फिल्ड अप विद पीपल, इट गेट्स वैकेटेड विद पीपल। लाइट इल्यूमिनेट्स द हॉल विद पीपल इन इट, लाइट ऑल्सो इल्यूमिनेट्स द एम्प्टी हॉल। अवर माइंड इज लाइक दैट हॉल। द थॉट्स, विचार जो आते हैं, इट इज लाइक पीपल, लोग आने जाने वाले लोग जैसे होते हैं। और हमारी जो चैतन्य है वह ये लाइट है। तो हमारा चैतन्य मन रूपी हॉल को प्रकाशित करती है, उसमें विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। और जब भी ये आदत बन जाती है, तो जो आने जाने वाले जो विचार हैं वो मात्र आत्मा के बारे में ही रहेंगे। यानी कि मान लीजिए कभी यहाँ भगवद गीता का क्लास चलता है, तो यहाँ जो भी लोग ये हॉल में आएंगे वो मात्र भगवद गीता के मुमुक्षु लोग ही ये हॉल के अंदर आएंगे, और कोई लोग नहीं आएंगे। तो यहाँ जो लाइट है, हॉल जो है, वह इल्यूमिनेट किसको करती है? भगवत गीता के मुमुक्षु लोगों को। इसी तरह अहम ब्रह्मास्मि का विचार हमारा कॉन्शियसनेस जो है उसको एलिमिनेट करता रहता है, और ये है आत्मध्यान। तो यहां जो भगवान ने कहा, आत्मन्येवावतिष्ठते, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। सो यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते, निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यानी जब हमारा चित्त इस प्रकार से ट्रेन किया, विनियतं, ट्रेन किया हुआ हमारा चित्त जब भी मात्र आत्मा में ही स्थिर हो जाता है, तब निस्पृहः सर्वकामेभ्यो, सभी कामों में से, कामनाओं से, इन क्रेविंग्स से हम निस्पृह हो जाते हैं। वी गेट डिटैच फ्रॉम ऑल दैट। और ऐसा व्यक्ति जो है, तदा, उस समय ऐसा व्यक्ति को योगी यानी कि युक्त ऐसा कहा जाता है। यदा तदा ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय गोल में विराजमान परम गोपाल परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अगले बार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।